Media.expert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na Media.expert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na Media.expert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Udało się rozbić grupę dywersantów, która miała określone cele, mówi minister cyfryzacji. Alert przed cyberatakiem w Niemczech, autorem ataku rosyjski wywiad wojskowy. Rząd planuje podwyżki dla policjantów, to sposób na wakaty w policji. W ostatnich dniach dzięki współpracy służb udało się rozbić grupę dywersantów, która w Polsce miała określone cele i była adresowana z określonego miejsca, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Białoruskie i rosyjskie służby miały określony cel wyłudzić informacje, doprowadzić do szantaży indywidualnych i instytucjonalnych i prowadzić de facto cyberwojnę. Tak mówił wicepremier na trwającej konferencji prasowej. Do tej sprawy wrócimy w kolejnym serwisie. Tymczasem niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji ostrzega od rana przed cyberatakiem ze strony jednostki GRU, czyli rosyjskiego wywiadu wojskowego. Wcześniej podobne ostrzeżenie przed Rosjanami wydały amerykańskie służby. Atak na infrastrukturę krytyczną ma przeprowadzać cybergrupa powiązana z rosyjską jednostką 29155. To ona odpowiada za liczne akcje sabotażowe i zabójstwa. Grupie 29155 przypisuje się m.in. otrucie w Londynie w 2018 roku Siergieja Skripala, rosyjskiego oficera wywiadu wojskowego, który działał jako podwójny agent brytyjskich służb wywiadowczych. Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji w komunikacie podkreśla, że ostrzeżenie wydane zostało wspólnie z amerykańską służbą cyberbezpieczeństwa i ochrony infrastruktury, FBI i NSA, a także służbami innych krajów. Ostrzeżenie nie konkretyzuje rosyjskiego cyberataku, ale wskazuje na wcześniejsze działania, czyli na przykład uderzenie w strony internetowe krajowych instytucji oraz upublicznianie skradzionych i sfałszowanych danych. Adam Górczewski, Polskie Radio. Rząd chce podnieść pensje policjantów. Chce w ten sposób zwiększyć liczbę funkcjonariuszy, bo w policji jest obecnie ponad 14 tysięcy wakatów. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek mówił w Polskim Radiu, że wynagrodzenia w policji muszą być konkurencyjne w stosunku do innych ofert na rynku pracy. Zapewniał jednocześnie, że jeszcze w tym roku uda się zatrzymać odejścia ze służby. W tym roku ze służby odeszło dwa razy mniej policjantów niż rok temu i przybędzie policjantów, dlatego że mamy więcej chętnych do policji, sporo więcej niż w roku poprzednim. Najprawdopodobniej przyjmiemy więcej policjantów do służby niż liczba tych, którzy odeszli, więc stany liczbowe policji już od tego roku zaczną się zwiększać. Najwięcej policjantów brakuje w dużych miastach. W stołecznej komendzie w Warszawie jest obecnie 2,5 tysiąca wakatów. Policja w stolicy działa w trybie awaryjnym. Sędzia Warszawskiego Sądu Okręgowego i członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia Igor Tuleja jest przeciwny pomysłowi czynnego żalu. Taka propozycja znalazła się w propozycjach rządu dotyczących uregulowania sytuacji tzw. neosędziów. Przewidują one, że niektórzy neosędziowie zostaną cofnięci na poprzednie stanowiska pod warunkiem, że wyrażą czynny żal. Sędzia Tuleja przekonywał w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce, że to nie jest dobry pomysł. Czynny żal nie jest pomysłem środowiska sędziowskiego, nie jest pomysłem ani Justicji, ani Temis. Sam jestem ciekawy, skąd wzięła się taka dziwna wrzutka w tych projektach zmian. Nie wyobrażam sobie, aby w XXI wieku w środku Europy wymagano od kogokolwiek, aby upokarzał się i składał tego rodzaju oświadczenia. Rząd przedstawił w piątek swoje propozycje w sprawie sędziów powołanych nielegalnie do KRS za rządów PiSu. Autorzy projektu zmian w sądownictwie chcą likwidacji dwóch izb Sądu Najwyższego. Rząd chciałby, żeby zmiany weszły w życie za rok, już po zakończeniu urzędowania przez obecnego prezydenta Andrzeja Dudę. Kierowcy wybierający się w podróż autostradą A1 przez województwo śląskie muszą uzbroić się w cierpliwość. W godzinach nocnych na południowych odcinkach tej trasy wykonywane będą prace, które powodować będą duże utrudnienia w ruchu, mówi Marek Prusak z Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od węzła Gliwice-Sośnica do granicy państw Polski i Republiki Czeskiej będziemy montowali bramownice w ramach budowy krajowego systemu zarządzania ruchem. W związku z tym w godzinach od północy do 4 rano mogą pojawić się wstrzymania ruchu na około 30 minut. Drogowcy będą pracować na śląskim odcinku autostrady A1 przez 4 kolejne noce. W Atenach o 5 rano rozpoczął się dobowy strajk taksówkarzy. 24-godzinny protest ogłosił Związek Zawodowy Kierowców Taksówek Attyki Sata. Przewoźnicy protestują przeciwko nowym przepisom podatkowym, planowanemu przejściu na samochody elektryczne od 2026 roku oraz przeciwko nieuczciwej konkurencji. Według taksówkarzy nowe zasady zagrażają ich działalności. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek na razie jest słoneczny, ale stopniowo od zachodu nadciągnie coraz więcej chmur, a wraz z nimi deszcz. Na zachodzie możliwe burze i tam dziś najchłodniej od 18 do 22 stopni. 26 będzie w centrum, a wciąż gorąco na wschodzie 29-30 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 5,5 minuty po 10. Dobrego dnia. Witamy serdecznie po raz drugi. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski z Państwem do godziny 12. W poprzedniej godzinie mówiliśmy o Tomie Pettim z okazji premiery pewnego serialu, którego ścieżka dźwiękowa właśnie honoruje tego wyjątkowego artystę. No to dlaczego by nie zacząć drugiej godziny od Toma właśnie? To Learning to Fly. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is a hard thing. Some say life will beat you down, break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. The hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. I'm learning. Mamy godzinę 10:10 już prawie, to Learning to Fly od Toma Pettiego i zespołu The Heartbreakers na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę się do nas odezwać, no to pod tym adresem nas Państwo oczywiście znajdą. A my tymczasem do nowości przechodzimy i sięgamy po jeden fragment naszej płyty tygodnia, czyli najnowszego wydawnictwa Freda Gibsona. Freda Again, który ponownie podzielił się ze swoimi fanami wyjątkową płytą. Płytą można powiedzieć w pewnym sensie konceptualną, ponieważ jest to 10 utworów przeplatanych 10 wstawkami, które gdzieś tam prowadzą pewną opowieść. Ideą było tutaj stworzenie takiej właśnie opowieści o 10 dniach z życia artysty i każdy utwór miał być kolejnym dniem. Fred Again dziś z utworem Just Stand And their split 10 days. I just stand there, just before she says that she loves me. She loves me. She loves me. Oh, I made you. With the night and appreciation of this ability to hear a world. I'm alive. I'm alive and I can feel it. She loves me. And I just stand there. My one-bed apartment feels like a coliseum. I feel pretty, but in a handsome way. She loves me. Just stand there. We'll be right back. Tak brzmi fragment nowej płyty Freda Gibsona. Fred Again, autor naszej płyty tygodnia, płyty Ten Days, która ukazała się w miniony piątek. Przed nami wprawdzie jeszcze 4 dni na prezentację utworów z płyty tygodnia, ale te 10 dni postaramy się w tym czasie zawrzeć. To było nagranie zatytułowane Just Stand There, czyli pierwszy z fragmentów, który Państwu proponujemy w tym tygodniu. 15 minut po godzinie 10 na zegarach, to teraz powiemy kilka słów na temat tego, co dziać się będzie festiwalowo u nas w tym tygodniu. Bo poza tym, że jedziemy na Great September do Łodzi i będziemy Państwu o koncertach opowiadać, no to jeszcze w tym samym czasie w Łodzi będziemy na innym festiwalu, to już 35. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. A z nami obecnie drogą internetową połączona Katarzyna Tośta. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy małe opóźnienie, ale to nic, bo o komiksach i o grach damy radę porozmawiać. Pani Katarzyno, pani jest odpowiedzialna za promocję i wszelkie sprawy z tym związane w kontekście festiwalu. No to ja chciałbym zapytać na początek o tę ideę dla nieznających być może wydarzenia osób, które kto wie, a może byłyby zainteresowane tym, żeby do Łodzi się w tym roku 14 września udać. Idea jest prosta. Chcemy zaprosić ludzi, żeby mogli spotkać twórców gier, ale przede wszystkim twórców komiksu. Od tego się zaczęło. Czyli rysowników, scenarzystów, ale tak naprawdę, jak dobrze sobie pomyślimy, to ci sami ludzie tworzą gry i komiksy. Bo ktoś musi narysować komiks, tak samo ktoś musi narysować postaci do gry, stworzyć cały świat. No i jedno i drugie medium ma swoją fabułę. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier funkcjonuje od 91 roku i to jest największa tego typu impreza w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. O tym na pewno jeszcze będziemy Państwu opowiadać. Katarzyna Borowiecka pojawi się na miejscu z Radkiem Nałęczem i będą Państwu stamtąd właśnie mówić o tym, co dzieje się w tym roku w Łodzi. Przypomnijmy, 14 i 15 dzień września to daty, które warto jeszcze sobie zapisać, żeby pamiętać, że wtedy właśnie odbywa się 35. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. No to Pani Katarzyno, w takim razie ja bym zapytał o to, co w programie tegorocznego festiwalu, bo tak jak wiemy, oczywiście komiksy są na pierwszym miejscu, ale z grami też wiele rzeczy związanych będzie się odbywało. Jeśli chodzi o gry, w tym roku przygotowaliśmy specjalne miejsce wyłącznie na gry. Jest to Sport Arena. Tak naprawdę bardzo duży obiekt, gdzie będą gry i planszowe, i gry wideo, rozgrywki, prezentacje sprzętu i sprzętu retro, i sprzętu współczesnego, miejsce dla wolnego grania. Każdy może przyjść sobie po prostu pograć. I naprawdę można cały dzień spędzić tylko w tej sali, jeżeli ktoś po prostu zdecydowanie wybiera gry, a nie komiksy. Dużo o grach na pewno będzie mówione, zwłaszcza, że właśnie wspomniana przez panią strefa retro jest czymś, co wydaje mi się skupi uwagę wielu fanów gier najróżniejszych sprzed lat, bo tak jak powraca moda na, nie wiem, filmy, na po prostu wszystkie rzeczy kulturowe związane właśnie z latami 80., 90., tak właśnie ta strefa retro zdaje się być miejscem, które jest po prostu idealne dla wszystkich tych, którzy po te właśnie klimaty lubią sięgnąć. Również w kontekście gier. Zdecydowanie tak. Tutaj jednak sentyment odgrywa bardzo ważną rolę i przyciąga wierną publiczność właśnie na tą strefę, ale myślę, że też i nową publiczność będziemy mieli w tym roku. Może jeszcze dodam, że mamy w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi, w obiektach EC1, czyli tej pierwszej elektrowni, która była w Łodzi, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, a w nim właśnie bardzo ładną strefę retro, więc to, czego nie mamy u nas na stałej ekspozycji, będziemy prezentować w trakcie festiwalu. Będą i stare konsole, będą najróżniejsze gry sprzed wielu, wielu lat, tytuły, które wszyscy znamy, nawet jeżeli graczami nie jesteśmy, takie jak choćby Tomb Raider, czy też Tomb Raider, kto nie zna, niech pierwszy kamieniem rzuci. Poza tym będzie coś o produkcjach indie, będzie VR, będzie całe mnóstwo atrakcji, na które Państwa zapraszamy. Oczywiście mówimy o 35. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, 14 i 15 września. Tam będzie tam Katarzyna Borowiecka, będzie Radek Nałęcz równolegle z Great September, więc o tych dwóch festiwalach będziemy Państwu w tym tygodniu jeszcze opowiadać. A z nami była Katarzyna Tośta z działu promocji festiwalu. Bardzo Pani Katarzyno dziękuję za rozmowę. Również dziękuję, do widzenia. I zapraszamy serdecznie do Łodzi w tym tygodniu. Jest godzina 10:20. To coś muzycznie od nas, od Morciby konkretnie, Wonders Never Cease. A w tej godzinie jeszcze o nauce kilka słów powiemy, bo Monika Suszek pojawi się z naukowym piknikiem za chwilę. Muszę Państwu powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w tym tygodniu będę miał okazję być w Łodzi, bo jako dziecko, kiedy próbowałem sobie najróżniejszych spraw z rysunkiem związanych, no to właśnie jedną z form ćwiczenia było dla mnie przerysowywanie komiksów. I trochę mi się nagromadziło tych komiksowych zbiorów, więc być może to jest odpowiedni moment, żeby odkurzyć stare numery Spidermana z lat 90. na przykład. 10:23 na zegarach. Za chwilę piknik naukowy się u nas pojawi, a tymczasem kolejna nowość muzyczna. Tym razem Janis Ndeyoye, oczywiście Tony Allen, który wyjątkowo na tym utworze nie zagrał, ale na całej płycie jest obecny. Chodzi o płytę Lagos, Paris, London. Przed nami Clementine. Hey, I'm Janis from Falls and Janis Ndeyoye and you're listening to Troika. Long days, tall rum, it's Clementine in summer sun, blue smoke. Trouble playing games.

Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Dziesiu, ile do końca roku? Zero. Jak to zero? Już Sylwester? Tak szybko? Zero złotych, Jutrek. Do końca roku abonament za internet w Wektrze mamy za zero złotych. Oho, już myślałem, że święta przegapiłem. W Wektrze trwa święto internetu. Dziś dzwonisz na 601 601 601 albo wchodzisz na wektra.pl i od jutra do końca roku masz abonament za internet za zero złotych. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Tylko do 15 września w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Tefal. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy X-Force Flex 1260 Aqua oraz frytkownicę beztłuszczową Easy Fry and Grill. Możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia i 10:31 na zegarach. Piknik naukowy. Cytując klasyka, uwaga teraz co powiem, matematycy z Politechniki Warszawskiej opracowali model sztucznej inteligencji, który pomoże w szybszej diagnostyce chorób płuc. Projekt ten będzie wsparciem dla lekarzy i pacjentów, a szczegóły na ten temat jak zawsze zna Monika Suszek. To, co jest najtrudniejsze i najbardziej czasochłonne w pracy pulmonologów czy radiologów, to analiza badań tomografii komputerowej. Dlatego matematycy z Politechniki Warszawskiej opracowali model sztucznej inteligencji, który może zanalizować dane, mówi profesor Przemysław Biecek, kierownik projektu X-Lungs. Te modele dosyć szybko osiągnęły skuteczność na poziomie specjalisty, radiologa z wieloletnim doświadczeniem, ale również to, co osiągają, to jest w pewnym sensie niesamowite, to jest bardzo duża powtarzalność, która pomiędzy radiologami jest bardzo trudna, gdy monitorujemy pacjenta przez kilka lat, gdy on przechodzi na kolejne badania co roku. Czasami zdarza się, że jeden lekarz trochę szerzej, bo trochę węziej opisze jakiś guz. Nie ma w tym żadnej złej woli, to jest wyłącznie kwestia niezdefiniowania, że nie wiadomo na tym zdjęciu, gdzie się ten guz kończy. To, co te modele dają nam, to jest bardzo duża powtarzalność. Czasami te guzy mogą być mniejsze lub większe, ale zawsze w ten sposób mierzone. Więc gdy my chcemy w dużej skali, w skali setek tysięcy zdjęć śledzić, czy coś większa lub mniejsza, ta powtarzalność otwiera zupełnie nowe możliwości. Sztuczna inteligencja analizuje zdjęcia tomografii komputerowej, a następnie bardzo dokładnie opisuje zmiany chorobowe. To są bardzo trudne dane, to są zdjęcia trójwymiarowe o wymiarze 500x500x500, które dosyć długo się ogląda. To są takie skany, które trzeba w każdej płaszczyźnie przejrzeć i potrafi to zajmować wiele minut dla profesjonalisty, plus z uwagi na złożoność problemu łatwo też coś przeoczyć, więc my staramy się tworzyć narzędzia AI-owe, które będą pomagały radiologom w ich pracy, żeby niczego nie przeoczyli, żeby ich praca była powtarzalna, łatwiejsza. Bardziej precyzyjna? Też bardziej precyzyjna. I w tym konkretnym przypadku to, co się dzieje, to najpierw ten duży obraz, który może ważyć kilka gigabajtów, jest dzielony na fragmenty. Specjalny model do segmentacji. Każdy pojedynczy piksel stara się przypisać do jakiejś klasy, czy to jest płuco, czy to jest tkanka mięśnia, czy to jest tkanka guza, czy to jest jeszcze coś innego, a następnie badamy, jak te piksele pogrupować w obszary i następnie te obszary, czyli na przykład obrys płuca, ale też obrys guza, mierzymy na różne sposoby, zarówno w taki prosty sposób, jak długość, szerokość, jak i w takie bardziej złożone charakterystyki, różnorodność guza, kolistość, najróżniejsze cechy chcemy z tego guza wyciągnąć, tak by później dało się na podstawie tych cech coś w przyszłości przewidzieć. Pierwsza wersja modeli została już opracowana i przetestowana przez radiologów z polskiej grupy raka płuc. Oceny były pozytywne. Teraz matematycy planują wykorzystać dostępne różnorodne bazy danych, między innymi o przypadkach raka płuc, badania dzieci czy pacjentów z COVID-19, tak by rozszerzyć możliwości narzędzi AI. Projekt jest jeszcze rozbudowywany i z pewnością pomoże lekarzom, ale nigdy ich nie zastąpi. Myślę, że nie ma takiej opcji, że te modele zastąpią człowieka. Nikt by tego nie chciał z wielu różnych powodów. To, na co tutaj liczę, to jednak specjalistów radiologii jest bardzo niewielu. Zapotrzebowanie jest olbrzymie, więc to, co moglibyśmy zrobić, to pewne proste zadania, które są automatyczne i które być może nie są związane z decyzją typu życie-śmierć, te zadania moglibyśmy oddać do szybkiego przetwarzania modeli AI, tak żeby radiolodzy mogli się skupić na tych najtrudniejszych przypadkach, tam gdzie ich ekspertyza jest najważniejsza. Więc tutaj ta współpraca myślę jest bardzo pożądana i jesteśmy w stanie łatwiejsze sytuacje szybko przetworzyć z użyciem takich modeli automatycznych, jednocześnie dając czas radiologom, żeby skupić się na tym, co jest najtrudniejsze i gdzie ich ekspertyza jest najbardziej potrzebna. System ma być gotowy do pracy do końca czerwca 2025 roku. My o takich również tak rewolucyjnych sprawach związanych ze sztuczną inteligencją będziemy rozmawiać między innymi w pikniku naukowym. Monika Suszek powróci w czwartek o tej samej porze, czyli o 10:30. Woman of wonder, gone into the night. All has been forgiven. For the first and the last time it will all be alright. To this point we have been driven. They drink their brandy and they smoke their cigars, while their old friends scream out their names. She says, we're all just children of the stars. Cover girl, cover boy, you are not to blame. Woman of wonder, gone into my soul. In your opium apparition, you're a muse, goddess, you're a beacon divine to a man in my condition. She says, follow me, baby, though our tears have been crying. You and I can be forgiven for falling, for thinking that our hearts have both died. In this life we are still living. They sniff their thunder and they compare their scars, while their old foes scream out their name. And she says, we are all just children of the stars. Street boy, street girl, you are not to blame. No, no. Piękny powrót syna marnotrawnego Paulu Nutiniego, który wiele, wiele lat kazał czekać na pierwszą od dawna płytę, to Last Night in the Bittersweet, rok 2022. Muzycznie teraz u nas Metronomy i The Look, a na zegarach prawie 10:40. W tej godzinie jeszcze o filmach z Ryszardem Jaźwińskim pomówimy. To za kilka minut. Going round in circles.

Billie Eilish z najnowszej płyty. To nagranie Lunch, dobrze wszystkim znane. A na zegarach kwadrans do 11. Fajny film. To jest ten moment, kiedy z Ryszardem Jaźwińskim rozmawiamy o filmach. Oczywiście dziś kolejny temat z filmami związany i Piotr Sobociński jako gość naszego prowadzącego Rika Jaźwińskiego. Piotr Sobociński, czyli junior, autor znakomitych zdjęć filmowych. On lubi szukać nowych rozwiązań. Coraz odważniej poczyna sobie choćby z oświetleniem. Ostatnio miał na to szansę na planie nowego filmu Łukasza Palkowskiego Pojedynek. No i z Piotrem Sobocińskim właśnie Ryszard Jaźwiński teraz porozmawia. Ważne jest oczywiście w filmie i w zdjęciach oświetlenie. Aktorzy sobie chwalą, a pewnie tutaj też musisz stosować rozmaite filmowe czy właśnie zdjęciowe triki, bo ten film myślę, że ma szczególny nastrój. No to się cieszę, że aktorzy tak mówią, bo jakimś takim moim pomysłem na ten film zawsze był mrok. Na ten również? Nie, na ten w szczególności. Poprzednie filmy to były w porównaniu z tym komedie romantyczne. Ale powiedziałbym, że sporo też mroku, świec, takiego szczególnego oświetlenia mieliśmy przecież, o czym zresztą też niejednokrotnie wspominałeś w filmie Kos. No tak. Także tu się rozwijam w tą stronę, ale to wynika z epoki też. Także nocy, świeczki, żarówki przedwojenne, one miały słabą moc. A też tutaj nikt tego nie oświetlał za bardzo. Poza tym, no, to jest taki ciemny moment historii, w związku z czym, wbrew porze roku, w której ten film kręcimy, staram się, żeby on był jednak taki bardziej mroczny, że te ważne rzeczy tylko są wydobyte światłem z cienia. Także mówię, że się śmieję, że aktorzy sobie chwalą, bo jest bardzo dużo takich scen, gdzie w zasadzie tylko jakiś błysk w oku, ale że bardziej nie widać niż widać. No to akurat dla aktorów może nie jest najlepsza opcja. Wydaje mi się, że jak jest tak, jak w telewizji, za przeproszeniem, wyświecone wszystko, że zawsze wszystko widać, to jest dużo, dużo mniej. I oczywiście rozkładamy te akcenty, ale niejednokrotnie jest dużo mocniejsze emocjonalnie, jak przykład wyobraź sobie, że postać siedzi na tle okna. I w życiu też tak jest, że tej twarzy tak nie za bardzo możesz dostrzec. I już to, że ty tak nie do końca wiesz, dopóki nie dojdzie ta kamera blisko, wiesz, co na tej twarzy się rysuje, to robi większe wrażenie, niż jakby to było takie wyłożone po prostu, jak na patelni. I bardzo się cieszę, że Łukasz na to przystał i jak widać się sprawdza, ale to jest taki film, że idziemy odważnie. Pewnie wiele osób by mogło teraz pomyśleć, że jak na autora zdjęć, to stawiasz tutaj dosyć kontrowersyjne tezy, no ale też dodajmy, rzeczywiście ty już osiągnąłeś do tej pory pewnego rodzaju mistrzostwa w tym posługiwaniu się, nazwę to tak jak laik, brakiem światła albo niedostatkiem światła. Tak, no ja od dłuższego czasu się zajmuję głównie odejmowaniem światła niż dodawaniem. I trochę to ma wpływ na to miało przejście z negatywu, który dużo był bardziej pobłażliwy dla operatorów, na cyfrę. Każdą jakąś sztuczną lampę bardzo szybko czuć. Taką ingerencję oświetleniową. Także ja mam takie już tutaj konstrukcje, które to światło wysłaniają i po prostu ja bardzo nie lubię, jak czuć zdjęcia w filmie, jak czuć świecenie. A, że właśnie w cyfrowych kamerach każda ingerencja zbyt mocno jest, natychmiast się to czuje. I to nie tylko jeśli chodzi o światło, ale też o charakteryzację, o kostium, o patynę. No, musimy się zbliżać maksymalnie do warunków naturalnych. A przy projekcie tej skali, państwo nie widzą, no ale my mamy tutaj 6-7 budynków pełnowymiarowych wybudowanych. To jest wypełnione setkami statystów. Łatwiej jest to światło odjąć niż dodawać, krótko mówiąc, że oświetlenie takiej przestrzeni jest jakby możliwe w nocy, a w dzień jest prościej odejmować. I tylko cała sztuka polega na utrzymaniu warunków, bo takie sceny na kilkaset osób, no to czas między dublami, to trwa godzinę, żeby wrócić samochody, które się w kółko psują, historyczne, statyści, którzy są poubierani w swetry, kurtki, płaszcze, bo gramy zimę przy temperaturze 40+, no po prostu tutaj też muszą mieć przerwy, no bo to nikt tego nie wytrzyma. Także jedną scenę kręcimy cały dzień i z jednej strony słońce wschodzi, z drugiej zachodzi, a na ekranie to trwa minutę i to jest największe wyzwanie tego filmu. A więcej o filmach w każdy piątek po godzinie 12 w audycji trójkowo-filmowo Rika Jaźwińskiego. Bardzo serdecznie państwa zapraszamy dziś. Jego gościem był Piotr Sobociński. I'm in my head.